Sevda ne sevdadır, seni bana vermezler, aman sar gelin, aman sar gelin, aman suna yari. İlinde divit kalemim, Leylim aman aman, Leylim aman aman, sar gelin. Dertlere derman yazar, seni bana vermezler, aman sar gelin, aman sar gelin, aman suna yari. Erzurum'da bir kuş var, Leylim aman aman, Leylim aman aman, sar gelin. Kanadında gümüş var, seni bana vermezler, aman sar gelin, aman sar gelin, aman suna yari. Yarim gitti gelmedi, elbet bunda bir iş var, seni bana